विचार करने का एक प्रकार, प्रक्रिया माने प्रकार, ढंग, शैली, प्रकार प्रक्रिया, प्रकार को ही प्रक्रिया कहते हैं। तो अद्वैत वेदांत में मुख्य प्रक्रिया है अध्यारोप और अपवाद, उसके बिना और कुछ है नहीं। एक बात आपको ये सुनाता हूं कि जिन लोगों ने संप्रदाय पूर्वक अद्वैत वेदांत का अध्ययन नहीं किया है उनको ये बात मालूम ही नहीं है, एकदम मालूम नहीं है। वो कहीं दृष्टा दृश्य देखते हैं तो कहीं कार्य कारण देखते हैं तो कहीं पंच विकोष विवेक देखते हैं कहीं अवस्था त्रय देखते हैं, तो उनको अध्यारोप अपवाद की प्रणाली यदि नहीं मालूम है तो किसी प्रक्रिया को ही सच्ची समझ के उसमें आसक्त हो जाएंगे। बोले दस दस यही जगह है। तो वेदांत को समझाने का एक ढंग है। अच्छा, वेदांत साधना नहीं है, वेदांत समझना है। वचनम व्यापकम न तो कारकम। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जितने वाक्य होते हैं जो कुछ बोला जाता है वो समझाने के लिए बोला जाता है, कराने के लिए नहीं बोला जाता। हम बोलेंगे तुम समझोगे, समझ में आएगी तो करोगे। माने वाक्य के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान फिर संसार के संबंध में होगा तो करने न करने का होगा और ईश्वर के संबंध में होगा तो जानने में जानने का होगा। ज्ञान कराता नहीं है, ज्ञान बताता है, ज्ञान समझाता है। वचनम ज्ञापकम न तो कारकम। अब आओ अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया का कुछ नमूना आपको बताऊं। पहले कहेंगे कि ब्रह्म जीव है, सीधी बात, ये है माने ज्ञातक है, ब्रह्म को जानना जरूरी है। यदि ब्रह्म को नहीं जानोगे तो अपने को परिच्छिन्न जानते रहोगे, और परिच्छिन्न जानते रहोगे तो दुखी सुखी होते रहोगे, पापी पुण्यात्मा होते रहोगे, जीते मरते रहोगे, बेवकूफ और समझदार बनते रहोगे, संसार से तुम्हारी छुट्टि नहीं मिलेगी। इसलिए जानने योग्य तो ब्रह्म ही है। तो बोले अच्छा भाई, ब्रह्म जानने योग्य है तो क्या ज्ञान का विषय है ब्रह्म? बोले नेति नेति। अरे भाई, ज्ञेयता जो है वो कर्तव्यता की दृष्टि से बताई कि तुमको जानना चाहिए। ज्ञेय तो ज्ञान के विषय रूप से भी हो सकता है और ज्ञान के अविषय रूप से भी हो सकता है। तो ब्रह्म को ज्ञेय के रूप में मत जानो कि वो घड़े की तरह, कपड़े की तरह, मकान की तरह है। ब्रह्म को ज्ञाता की तरह जानो। तो अभी तो भाई ब्रह्म को जानने से क्या होगा? बोले ब्रह्म मिल जाएगा। तो हे भगवान, ब्रह्म क्या अनमिला है? तो नहीं, ब्रह्म तो अनमिला नहीं है। ब्रह्म आप्य नहीं होता, आप्य माने प्राप्त, फिर भी प्राप्यत्व का उसके ऊपर आरोप किया जाता है। क्या ब्रह्म मिलता है? बोले कि तुमको दुनिया मिलती है, जब दुनिया तुम्हारे दिमाग में मिली अनमिली भर रही है तो इसको निकालने के लिए अगर ब्रह्म को भी मिलने वाला मान लो तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? इसका अर्थ है कि और कुछ भी आप्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही आप्य है। दुनिया में प्राप्त करने योग्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है। आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपने को प्राप्त करो, अपने को प्राप्त करो। बोले अपना अप्राप्त कहाँ है? हैं? तो अरे ये घट मठ की प्राप्ति में, हाँ ये सोना चांदी की प्राप्ति में, बहु बेटी की प्राप्ति में, पति पत्नी की प्राप्ति में, ये तुम्हारा आत्मा जो है वो खो गया। मेरा हीरा हिराए गए कचरे में, इस कचरे में, पति पत्नी के कचरे में, माँ बेटे के कचरे में, बहू बेटी के कचरे में, सोना चांदी के कचरे में, हीरा मोती के कचरे में, छोटी छोटी चीजों के कचरे में ये हीरा खो गया है। मेरा हीरा हराए गए कचरे में, तो इसको ढूंढ निकालना है भाई। आत्मलाभात् न परम विद्यते, अपने आप को ढूंढ निकालने से बढ़कर के दूसरा कौन कर्तव्य नहीं है। अपने को प्राप्त करो। नचे दिहा वेदी महती विनस्ति। तो भाई कभी ज्ञेय बोलते हो, कभी प्राप्त बोलते हो, आखिर किस रूप में इसको प्राप्त करें? हम आपको कविता नहीं सुनाते, हमको आती नहीं है, है ना? संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हैं कि अभ्यास की सामग्री क्या है, अभ्यास क्यों होता है, है ना? उस पर विचार, युक्तियों के अंबार में विराम हो जाता है। ये शास्त्रार्थ की वस्तु नहीं है। संगीत और कविता में भक्ति खो गई, गाने का स्वाद आने लगा, बजाने का स्वाद आने लगा, और बढ़िया बढ़िया कविता का स्वाद आने लगा, तो ईश्वर भूल गया। बिजली की रोशनी में बड़ी श्रृंगार युक्त मूर्ति का जब दर्शन होने लगा तो हीरा कैसा, मुकुट कैसा, श्रृंगार कैसा, कपड़ा कैसा, पोशाक कैसी, इसमें तुम खो गए, ये ईश्वर है, ये बात भूल गई। और जहां काली काली मूर्ति, पुराने जमाने से बैद्यनाथ का मंदिर है, भुवनेश्वर का मंदिर है, लिंग मूर्ति भी फट गई है, बोले साक्षात भगवान है। हमारे हृदय में भगवत बुद्धि आई, पुरानी श्रृंगार रहित टूटी फूटी बिजली रहित मूर्ति को देख करके तो हृदय में ईश्वर बुद्धि आई, और बिजली सहित स्वच्छ श्रृंगार युक्त मंदिर में जाके हीरा मोती और पोशाक देख के लौट आई, ईश्वर बुद्धि का उदय ही नहीं हुआ। आप बिल्कुल पर्दा फाड़ कर ईश्वर से मिलो। तो वेदांत ने कहा देखो ब्रह्म जो है वो कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उसको कहीं जाकर या कहीं से बुलाकर पाना नहीं है। उस पर कोई मलिनता नहीं लग गई है कि उसका संस्कार करना है, वो कोई कच्चा नहीं है कि उसको पकाना है। कच्चा चावल होता है तो उसको पका के भात बनाते हैं, ब्रह्म कच्चा नहीं है, ब्रह्म में कोई मैल नहीं लगी है कि उसको धोना है, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है कि उसको पाना है। तो न आपके है न संस्कार ये है और न विकार ये है। तो बोले अभी ब्रह्म नहीं है, आओ बेटे की तरह ब्रह्म पैदा करें। तो वो उत्पाद्य भी नहीं है, उत्पाद्य नहीं, आपके नहीं, संस्कार ये नहीं, विकार ये नहीं, ब्रह्म तो अपना आपा है। तो श्रुति ने कहा कि ऐसा ज्ञाता को ढूंढो, ज्ञाता को, ज्ञाता कौन है। ज्ञाता और दृष्टा का भेद बताने के लिए ये भूमिका बना रहा हूं आपको। बोला ज्ञाता माने जानने वाला, दृष्टा माने देखने वाला। यहां तो दृष्टा शब्द भी नहीं है, ग्रेक है ये, जरा दृष्टा से ऊपर होता है। बोला हे भगवान आप। तो देखो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो कितना परामर्श होता है। अपने दिल में देखो, ये मैं तुम्हारे दिल की बात बता रहा हूं। अहम अनेन अस्मिन् देशे एतावत् काल पर्यन्तम् इदम् एतादृशम् पश्यामि। अहम् अनेन, अहम् अनेन अस्मिन् देशे एतावत् काल पर्यन्तम् एतद्वस्तु एतादृशम् पश्यामि। ये हमारे दर्शन क्रिया का विवरण है। विवरण माने खुलासा। संस्कृत में जो विवरण शब्द बोलते हैं उसका अर्थ होता है खुलासा। विवरण माने बेतरफ, खुलासा। तो क्या खुलासा हुआ? तो मैं इस औजार के द्वारा इस जगह इतनी देर तक इस चीज को इस रूप में देख रहा हूं। ये दर्शन का अनुवाद है। बोला तो समझो कि मैं अंतःकरण की वृत्ति अथवा नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा बाहर या भीतर इतनी चीज को, गुलाब के फूल को लाल लाल या सुगंधित अनुभव कर रहा हूं। आपकी दर्शन क्रिया में कितनी चीज है? पहले मैं है, फिर औजार करण है, करण, फिर स्थान है, समय है, वस्तु है, और वस्तु का प्रकार है, और उसका दर्शन हो रहा है। कल तो हमसे एक ने पूछा कि महाराज हम सवेरे कथा में आवे कि ना आवे। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी समझ में कुछ आता ही नहीं। सोमा तो अब देखो, अब ये ज्ञान व्यापार जिसका मैंने वर्णन किया ना, इसका नाम क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान की व्यापृति, ज्ञान क्रिया कैसे होती है? तो अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो मैं और देखना ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। यद्यपि अलग नहीं हुए हैं पर अलग मालूम पड़ते हैं। मैं देखता हूं तब ऐसे भी बोलोगे कि मैं नहीं देखता हूं, सपने में मैं ऐसा नहीं देखता हूं, दूसरा देखता हूं, सुषुप्ति में मैं जागृत और स्वप्न की चीजों को नहीं देखता हूं। अब देखो यहां देखना और न देखना दोनों से अलग मैं मालूम पड़ता है। इसका अर्थ है कि ये जो देखना और न देखना है ये उपाधि में है और अपना जो ज्ञान स्वरूप है वो दोनों से न्यारा है। अब जैसे देखो ये फूल है तो अहम चक्षुर्भ्याम दोनों आंख से, बहिर्देह से बाहर देश में, अस्मिन काले इस समय, स्वेतिमानम उद्वहंतम, स्वेतिमा को धारण किए हुए इसको देख रहे हैं। तो नारायण अब विचार करो कि ये फूल होना, यह देश होना, यह काल होना, यह करण होना और इसका ऐसा होना, ये सब दृश्य हो गया। दृश्य क्या क्या है? काल भी दृश्य है कि इतने काल तक काल में परिस्थिति मालूम पड़ रही है, काल इतना और उतना होता है, झूठी है। देश में यह और वह मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल झूठा है। बाहर और भीतर मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल झूठा है। इस स्थान में ये फूल कभी नहीं रहता, रहता है कभी नहीं रहता है, इसलिए स्थान का संबंध झूठा है। इस काल में कभी फूल रहता है कभी नहीं रहता है, और ये काल से जाने के बाद कभी लौटता ही नहीं है। ये फूल ऐसा नहीं रहता है, सड़ जाता है, सूख जाता है, और हमेशा फूल ही नहीं दिखता है। फूल की गंध नाक से मालूम पड़ रही है, फूल का रूप आंख से मालूम पड़ रहा है, फूल की कोमलता त्वचा से मालूम पड़ रही है, है? तो इसमें कितनी अनेकताएं हैं और वो मालूम पड़ रही सब दृश्य हैं। और जिन इंद्रियों से मालूम पड़ती हैं वो इंद्रियां भी दृश्य हैं, और जिन वृत्तियों से मालूम पड़ती हैं वो वृत्तियां भी दृश्य हैं। पर आप विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसा विलक्षण मालूम पड़ेगा जिस चीज को हम हर हमेशा हर बात को देखते रहते हैं और हम देखते रहते हैं, बिल्कुल ये देखने वाला क्या अजूबा है, अजब है, अजब और गजब ही देख रहा है। ये तो हम फंस फंस के बोला फंस फंस के देखते हैं, इसलिए ये देखना मालूम पड़ता है। जो तुम्हारा बेटा दिख रहा है माता से, माता जिसको अपना बेटा समझती है, वो माता का बेटा नहीं बाप का बेटा है, और बाप का बेटा नहीं गेहूं का बेटा है, और गेहूं का बेटा नहीं पंचभूत का बेटा है, और पंचभूत का बेटा नहीं प्रकृति का बेटा है, प्रकृति का बेटा नहीं ईश्वर का बेटा है, और ईश्वर का बेटा नहीं माया का बेटा है, और माया का बेटा नहीं ब्रह्म का बेटा है। बोले भाई ब्रह्म के तो बेटा होते ही नहीं हैं? तो तब ये बेटा बिना हुए ही भास रहा है। हे भगवान, किसका बेटा किसका बाप? तो जब मनुष्य अपने घेरे में बंद करके किसी वस्तु को देखता है तब उसकी असलियत को नहीं देख पाता। तो हम ज्ञाता कब बनते हैं? जब कर्ण के द्वारा देखते हैं ज्ञाता। ज्ञाता माने जब प्रमाण के द्वारा हम प्रमेय को देखते हैं, जब हम वृत्ति के द्वारा विषय को देखते हैं, तब हमारा नाम ज्ञाता होता है। ज्ञाता अहम अनेन इदम पश्यामि, मैं इसके द्वारा इसको देखता हूं। इस त्रिपुटी में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद होता है। त्रिपुटी में ही ज्ञातापना होता है, जहां त्रिपुटी नहीं है वहां ज्ञातापना नहीं होता। सुषुप्ति में ज्ञातापना नहीं है। लो मारदी बोली क्यों? तो वहां प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं है। मैं इस वृत्ति के द्वारा इसको देख रहा हूं, माने नेत्र से रूप देख रहा हूं, या श्रोत्र से शब्द सुन रहा हूं, या मन के द्वारा विचार कर रहा हूं, ये व्यवहार सुषुप्ति में न होने के कारण सुषुप्ति में ज्ञातापना नहीं है, लेकिन अनुभव है। लो एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा कि बुद्धि से बड़ा तो सृष्टि में और कुछ नहीं है, बुद्धि सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा बुद्धि से बड़ा अनुभव है, हैं? बुद्धि कभी निश्चय करती है कभी अनिश्चय करती है, परंतु निश्चय अनिश्चय करने वाली बुद्धि को जो अनुभव कर रहा है वो जो बुद्धि का प्रकाशक है वो तो बुद्धि से बहुत बड़ा है। अब देखो वेदांत की प्रक्रिया सुनाते हैं, कहानी तो नहीं सुना सकते, वेदांत की प्रक्रिया सुनाते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं, और अंतःकरणाभावावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, और अनवच्छिन्न चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। नारायण विचार नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। तो फिर हम ऐसा उसके बारे में सोचते हैं कि इनका भाग्य या तो आजीवन निगुरा रहने का है और या तो आजीवन चेला रहने का है, हैं? ये अपने जीवन में गुरु और शिष्य के भेद से निर्मुक्त जो पद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसा पद है जहाँ न निगुरा है न सगुरा है न गुरु है, बोला न निगुरा है न सगुरा है न गुरु है, एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्तित्व का राज्य नहीं है, जहाँ वासनाओं का नियंत्रण नहीं है, जहाँ किसी वस्तु को देखने में करणों की पराधीनता नहीं है, इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु। तो अंकुरावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है और बीजावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है। बीज समस्ती हो, बीज समस्ती अवच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है और अनवच्छिन्न चैतन्य का नाम ब्रह्म है। पहले ये तत्पदार्थ का विवेक करने में लोग बड़ा डरते हैं, लेकिन किए बिना काम बनेगा नहीं। पहले तुम ये समझो कि जैसे कोई कहे कि आत्मा पूर्ण है, तो हम उससे पूछेंगे तुमने पूर्ण शब्द का अर्थ जाना कि नहीं जाना। बोले हाँ महाराज, हमने पूर्ण शब्द का अर्थ विचार किया है। कैसा होता है? तो वो देश की परिच्छिन्नता से अलग, काल की परिच्छिन्नता से अलग, वस्तु की परिच्छिन्नता से अलग है। तो अच्छा, परिच्छेद राहित्य से उपलक्षित वस्तु को पहले तुमने पूर्ण समझा है? कहा पूर्ण उसको कहते हैं जो परिच्छेद सामान्य के राहित्य से उपलक्षित है। अच्छा, तो तुमने समझा है कि तब तुम्हारा तत्पदार्थ का विवेक हुआ? अब तुम बोलो कि आत्मा पूर्ण है तो ठीक है, और यदि पूर्ण शब्द का अर्थ ही नहीं जानते तो भले मानुष तुम चिल्लाते रहोगे अविनाशी अविनाशी पूर्ण पूर्ण चिल्लाते रहोगे, हैं? वो तो ऐसे ही है, आत्मा दिख है, आत्मा दबित्त है। तो बोले दिख दबित्त क्या होता है? बोले तो पूर्ण क्या होता है, पहले वो तो बताओ। तो बोले महाराज, पूर्णता वो है जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, बस ठीक है, इसी को हम तत् बोलते हैं। अन्य रूप से पूर्णता के स्वरूप का निश्चय ये तत् है, और आत्मा की पूर्णता को जानना ये अभेद ज्ञान है। वो पूर्णता जो है वो अपने आत्मा में ही है, अन्य में नहीं है, ये जानने का नाम अभेद ज्ञान है। और वेदांती है ना, वेदांती चर्चा सुना में आप, ज्ञाता और दृष्टा। तो जो वृत्तियों के द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसमें त्रिपुटी होती है, उसको बोलते हैं ज्ञाता। परंतु अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है, एक अवस्था ऐसी आती है जब न विषय का भान होता है और न वृत्ति का। जब विषय और वृत्ति दो चीज नहीं रही तो त्रिपुटी में से केवल एक चीज रह गई, और एक चीज रह गई तो प्रमाण और प्रमेय की अपेक्षा से जो उसको ज्ञाता बोलते थे, उसको ज्ञाता न बोल करके दृष्टा बोलेंगे। सुषुप्ति में दृष्टा है। तो बोले ठीक है, सुषुप्ति में दृष्टा है, समाधि में दृष्टा है, सुषुप्ति में दृष्टा है, तो फिर जागृत में भी दृष्टा है, स्वप्न में भी दृष्टा है। कहाँ ठीक है, जागृत और स्वप्न में तुम वृत्ति इंद्री और विषय के साथ अपना संबंध बना लेते हो, और सुषुप्ति में ये संबंध छूट जाता है। तो बोले संबंध तो छूट जाता है, परंतु अविद्या जो है वो लगी रहती है। ये जो अविद्या है ये लगी रहती है। क्या अविद्या लगी रहती है? तो देखो, सुषुप्ति और समाधि में किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। वेदांत की विलक्षणता आपको हम क्या समझावें? हमको कबीर का वो पद याद आता है, किनसे ही समझावा सब जग अंधा। ये कबीर का पद है, किनसे ही समझावा सब जग अंधा। वो उनको डर नहीं लगता है बोलने में, देखो हमारे श्रोता तो कभी कभी डर जाते हैं, हाँ तो कहते हैं स्वामी जी महाराज माफ करना मैं आज जरा 15 मिनट देर से आया, तो माने आपके ना आने से मैं आप पर नाराज हो जाऊंगा या आपका ख्याल होगा, तभी तो आप कहते हैं कि माफ करना है। तो भाई ये तो जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसमें रुचि हो, है ना, जिसको अज्ञान काटता हो दिल में कि हाय हाय, है ना, दुख से तुम उद्विग्न होते हो लेकिन अज्ञान से उद्विग्न नहीं होते। जिसको अज्ञान नहीं सताता है उसके लिए वेदांत ज्ञान कठिन है। जो अज्ञान के उद्वेग को अनुभव करता है कि हाय हाय मैं अंधेरे में भटक रहा हूं, तो हमारा जिज्ञासु कैसा होना चाहिए, बोले महाराज हमको सच का ज्ञान बता दो है? बोले भाई सच का ज्ञान होने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो बोले ना मिले महाराज, तो बोले अरे छूट जाएगा तुम्हारा, स्वर्ग नहीं मिलेगा तुमको। तो बोले ठीक है हम नरक में रहना पसंद करते हैं लेकिन हम सच के ज्ञान के बिना रहना पसंद नहीं करते। सत्य के ज्ञान से जिसकी इतनी प्रीति है, ईश्वर सत्य हो तो हमको चाहिए, अगर ईश्वर सत्य हो ना हो तो नहीं चाहिए, है ना। अगर नरक ही सत्य हो तो हम अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको सत्य का ज्ञान चाहिए। जिसको सत्य के ज्ञान की प्यास नहीं है वो सत्य के ज्ञान का अधिकारी नहीं है। हाँ बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, नारायण ये ज्ञेय और ज्ञान की रस्सी अपने गले में बांध कर बैठे हुए हैं ज्ञाता। नारायण आपको समझना चाहिए ये तत्व ज्ञान हिमालय में भगाने के लिए नहीं है, गुफा में ले जाने के लिए नहीं है, योग में सच्ची समाधि में बैठाने के लिए नहीं है, निवृत्ति परायण करने के लिए नहीं है, ये तो सच्चाई का ज्ञान है और ये आपको जीते जाते जागते जागृत में जागृत अवस्था में होने की चीज है। ये नशा पी के आप बेहोश हो जाएं उसमें आप ज्ञानी हैं ऐसा न समझें, कोई अभ्यास प्रक्रिया करके आप जगत का भार मिटा दें उसमें आप ज्ञानी हैं ऐसा न समझें, आप सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानी हैं ऐसा न समझें, आप समाधि अवस्था में ज्ञानी हैं ऐसा न समझें। अज्ञान को निवारण करने वाली वृत्ति यदि उदय नहीं होगी, जिस अज्ञान के अपने जिस स्वरूप के अज्ञान के कारण अपनी अद्वितीयता अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से आप जीव बने बैठे हो, जब तक वो अपनी ब्रह्मता और अपनी अद्वितीयता को ज्ञात कराने वाली वृत्ति का उदय नहीं होगा, वेदांत की प्रक्रिया शून्यता नहीं है, वेदांत की प्रक्रिया समाधि नहीं है, वेदांत की प्रक्रिया सुषुप्ति अवस्था में जाना नहीं है, वेदांत की प्रक्रिया एक ऐसा जीता जागता जागृत अवस्था का ज्ञान है जो अज्ञान को बिल्कुल सफाचत कर देता है। योगी आप बन सकते हैं, आप विवेकी बन सकते हैं, आप उपासक बन सकते हैं, निरोध समाधि में बैठ सकते हैं, परंतु खुले नयन परमार्थ देखूं, ये जो है परमार्थ, ये प्रपंच भी अद्वितीय ब्रह्म ही है। अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा ये जानना और प्रपंच में फिर निर्द्वंद हो करके प्रपंच में निर्द्वंद हो करके व्यवहार करना, व्यवहार से छूटना नहीं, व्यवहार से मुक्त नहीं होना, है ना, प्रपंच में निर्द्वंद होकर के व्यवहार करना, ये वेदांत की शिक्षा है। तो नारायण इसके लिए आप दृष्टा और ज्ञाता का विवेक करो। सुषुप्ति में था केवल दृष्टा, और संपूर्ण दृश्य जो है वो तन्मात्र दृष्टा में ही लीन हो गया था। ये बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु उस समय ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं ही सब हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अद्वितीय हूं, ये वृत्ति नहीं हुई। इसलिए जब वहां से उठे तो अविद्या तुम्हारे साथ लगी आई है ना, अविद्या लगी आई तुम्हारे साथ, और अविद्या लगी आई तो जागृत और स्वप्न में क्या सोचा, ये मेरा अंतकरण और मेरी इंद्रियां है, मेरा देह, मेरा परिवार, मेरा कर्म पापी पुण्यात्मा, और मेरा सुख और दुख, मैं सुखी और दुखी, मैं नारकी और स्वर्गी। तो जरा एक बार विवेक करके देखो अपने को, देश में पूरा पश्चिम नहीं होता है, आप जानते हैं। आज बुधवार है, बुधवार 7 दिन में फिर 8वें दिन फिर बुधवार आने वाला है, यही बुधवार आएगा कि दूसरा आएगा, अब ये नहीं आएगा बोला, अब ये नहीं आएगा, एकादशी बार बार नहीं आती, नई नई एकादशी आती है। काल में संस्कार नहीं होता, सचमुच वो सत्युग त्रेता द्वापर काल में नहीं होता है, ये बात सच्ची है बिल्कुल। और देश में पूर्व पश्चिम बाहर भीतर नहीं होता, कलेजा और कलेजे के बाहर ये दिक तत्व में नहीं होता, संस्कार मिट्टी पानी आग में नहीं होता भला, आग फूकने पर अंगूर भी जल जाएगा आम भी जल जाएगा, आग में जलाने पर ना अंगूर रहेगा ना आम और माटी रहेगी, सत्ता में भी संस्कार नहीं होता। संस्कार जो है ये हमारे मन में जो मोह है ना वस्तुओं के संबंध में, उस मोह से अविद्या से केवल संस्कार की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका जो दृष्ट, आप जो दृष्टा है, विषय के दृष्टा, इंद्रियों के दृष्टा, देह के दृष्टा, मनोवृत्तियों के दृष्टा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के दृष्टा, ये दृष्टा भी आरोप अपवाद सिद्धांत के अनुसार ही है, ये हम बताने के बाद में बोला कई। ये जो दृष्टा है गुरुदेव, ये दृष्टा, ये बात ये विवेक करवाने के लिए है कि आप अपने आत्मा के संबंध में आप जाने कि दृश्य भासे तब भी आप दृष्टा हैं और न भासे तब भी आप दृष्टा हैं। विषय के भानाभान में और वृत्ति के भानाभान में और त्रिपुटी के भानाभान में आप दृष्टा हैं, ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए है कि त्रिपुटी के भानाभान में आप दृष्टा हैं। इसमें सबसे मजेदार बात जो है वह सिर में आती है, वो ये आती है कि जिसमें विषय त्रिपुटी का भान है उसी में त्रिपुटी का आभान है। तो त्रिपुटी के भान अभाव का जो अधिकरण है उसी में त्रिपुटी का भाव भास रहा है, इसलिए दृष्टा में दृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, न देश है न काल है न वस्तु है न प्रकार भेद है न करण है न इदंता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दृश्य के अभाव का अधिकरण जो दृष्टा है उसी में दृश्य भास रहा है, और जो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है वो मिथ्या होती है, इसलिए दृष्टा में दृश्य ही नहीं है। तब दृष्टा और दृष्टि का भेद करने वाला कौन है, असल में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है, भानात्मक ही दृष्टा है और दृष्टात्मक ही भान है, इसलिए भान स्वरूप ये जो दृश्य तत्व है ये देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परिपूर्ण हाँ परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है ये अपना आत्मा है। तो कि भाई ये भी बोलने की बात नहीं है, है ना। तो ठीक है, यदि जिज्ञासु गुरु से ये कहे कि ये बोलने की बात नहीं है तो वो ज्ञान प्राप्ति का निषेध करता है, बोला कहता है गुरु जी आप उपदेश मत करो हमको, बोलो मत, चुप रहो। ऐसे बेवकूफ जिज्ञासु को जहाँ जिज्ञासु गुरु से कहे कि हे महाराज ये बोलने की बात नहीं है, बोलिए मत, है हाँ, उसकी जिज्ञासा को धन्य है। ओ नारायण। और जहाँ गुरु कहे कि देखो भाई हमने बोल के तो तुमको समझाया है परंतु अब न बोल के समझाते हैं क्योंकि ये शब्द का विषय नहीं है। हाँ बात्सल्य ने उपनिषद में ये कथा आई है, बात्सल्य ने बाद्वते प्रश्न किया, महाराज ब्रह्म का वर्णन कीजिए, अभी ही भगवो ब्रह्म इति, भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। अवचने नैव प्रोवाच, वो चुप हो गया, बात कभी चुप हो गया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, महाराज बोल के बताइए। गुरु ने कहा कि अरे ब्रह्मैव वदामि, मैं न बोल के ब्रह्म का ही वर्णन कर रहा हूँ। तो क्यों है ना, क्योंकि जिन शब्दों के द्वारा ब्रह्मत्व का हमने अध्यारोप किया उन शब्दों का निषेध करने के लिए और उन वृत्तियों का निषेध करने के लिए न बोलना भी एक प्रक्रिया है। बिना बोले ब्रह्म का उपदेश कर रहा हूँ, तो कहो कि न बोल के ही करो, है ना, तब आपको अच्छा ज्ञान होगा, न बोल के करेंगे तो। ये भी बताना पड़ता है कि न बोलना भी ब्रह्म का उपदेश है, ये भी बोलना पड़ता है, ये भी बोलना पड़ता है। नवारे मोहम ब्रवीम, मैं मोह की बात नहीं करता, मैं ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तो एक बार शब्द के द्वारा वृत्ति के द्वारा परमात्मा को समझाना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्म ब्राह्मण नहीं है तो कैसे बतावेंगे कि ये ब्राह्मण है, जाति कहां से बतावेंगे। ब्रह्म जो है वो सफेद लाल नहीं है तो गुण कैसे बतावेंगे। ब्रह्म ड्राइवर नहीं है, रसोईया नहीं है तो कौन सा कर्म उसका बतावेंगे। माने शब्द वर्णन वहां करता है जहां कोई जाति हो, कि गऊ है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये भैंस है ना, जाति हो तब न बतावे। तो ब्रह्म न भेड़ न बकरी न क्या नाम है भैंस न गाय न ब्राह्मण, जाति नहीं है तो बोल के ब्रह्म का उपदेश कैसे करें। तो वो सफेद काला लाल नीला नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है सत्व रज तम, तो गुण का वर्णन कैसे करें। तो उसमें कोई क्रिया नहीं है तो कैसे ब्रह्म का वर्णन करें क्रिया आदि के द्वारा। वो किसी मेन साहब का किसी बेगम का पति नहीं है तो संबंध के द्वारा उसका वर्णन कैसे करें कि उसका संबंधी है। ठीक है ना, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, जाति के द्वारा, संबंध के द्वारा, रूढ़ी के द्वारा कि भाई उसका नाम अ है, ब है, का है, एक कल्पना कर लो, तो इसके द्वारा भी उसका वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। परंतु पहले वर्णन करते करते करते करते है ना वहां तक पहुंचाना पड़ता है और वहां पहुंचाकर संकेत करके तत्वमसी है ना, संकेत करके चुप हो जाना पड़ता है और जिज्ञासु अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म जानकर उसमें न कार्य है न कारण है न पंचकोश है न तीन अवस्था है न ज्ञातापना है न दृष्टापना है और ये सब तदनन्य तदनन्यत्वम उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे ब्रह्म को समझाना पड़ता है। तो इसको समझाने की प्रक्रिया क्या है, समझाने की प्रक्रिया ये है कि आपकी जो भी वृत्तियां हैं वो दृश्य हैं। दृश्या भी वृत्तय, हिंदी में तो भी माने बेटी होता है, बोला जानते हैं नारायण। एक हमारे हिंदी में एक कहावत है, मोरी धिया का बड़ा दुलार, मोरी मेरी बेटी का बहुत दुलार है, बहुत प्यार है। क्या बोले, हाड़ी भाड़ी छुए न पावे, किसी किसी लड़की हो उसी जात में जाई गई तो आ करके उसकी माँ से लोग पूछते थे कि तुम्हारी बेटी ससुराल में सुख से तो है, उसमें मकान स्त्री पुरुष सब देखने में आते हैं, तो ये रोशनी उस रोशनी में और ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है इसमें क्या फर्क है? तो सूर्य की रोशनी में संस्कार डाले हुए नहीं है, और सिनेमा घर में जो रोशनी आती है वो फिल्म के संस्कार को छान कर फिल्म के संस्कारों को लेकर आती है। तो देखो ज्ञान स्वरूप दृष्टा जब ये भी वृत्ति के फिल्म में से निकलता है तो वो जो सकल है, सूरत है, मकान है, संबंध है, क्रिया है, जाति है, वो सब रोशनी में नहीं है, वो भी वृत्ति रूप जो फिल्म है। संस्कृत भाषा में इसको बिल्म बोलते हैं, बिल्म। ये बिल्म जो है ये ऐसा नहीं है कि जाके तुम किसी लघु कौमुदी करने वाले से पूछ लोगे ये बिल्म शब्द कहाँ है तो बता देगा, बोला व्याकरण के शास्त्रीय आचार्य को भी नहीं मालूम होगा कि बिल्म शब्द कहाँ है। अच्छा तो ये बिल्म शब्द जो है ये वेद में है, बोला, और निरुक्त में इसकी व्याख्या की हुई है। बिल्म, बिल्म शब्द का अर्थ ही होता है जैसे सांप की चोंचें, है ना, बाहरी चीज हो, बिल्म माने बाहरी चीज, बाहरी चीज। तो ये जो सिनेमा में रोशनी आती है उसमें फिल्म में जो सकल सूरत भरी हुई है वो रोशनी के साथ मिल जाती है और वैसे वैसे तमाशे दिखने लगते हैं। तो ये आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मरूप प्रकाश, जब ये भी वृत्ति रूप फिल्म में से दुनिया की ओर देखता है तो भी वृत्ति में भरे हुए जो संस्कार हैं वो दुनिया में फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। फिल्म कितनी छोटी होती है लेकिन पर्दे पर तस्वीर कितनी बड़ी होती है, उसी प्रकार हमारी जीव वृत्ति अत्यंत अणु के बराबर, एक कणिका के बराबर है, और उसमें ये जो उसमें से जो दृष्टा का प्रकाश छन के बाहर आता है उसमें भरी हुई सकल सूरतें दिखाई पड़ती हैं। असल में जैसे भी वृत्ति के फिल्म में रंग करके जो दृश्य देख रहा है उसका नाम संसार है, बोला, और भी वृत्ति को जब फिल्म को हटा दो तो सिनेमा घर में जड़ अधिष्ठान अलग है और प्रकाश अलग है, परंतु आत्म चैतन्य में प्रकाश और अधिष्ठान ये दोनों अलग अलग नहीं है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्न कहाँ है, जहाँ हो चेतन आधारा तहां न दृष्टा हो न्यारा। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, जहाँ कपड़े का पर्दा अधिष्ठान है तो दृष्टा ताते भिन्न कहाँ है, रोशनी वहां उससे अलग है, और जहाँ हो चेतन आधारा, जहाँ चेतन ही पर्दा है, वहां है जहाँ चेतन ही अधिष्ठान है वहां चेतन ही स्वयं प्रकाश भी है। स्वयं प्रकाश चैतन्य जो है वो देश काल वस्तु का सबका अधिष्ठान है। स्वयं प्रकाश चैतन्य यही दृष्टा, यही अपना आपा, और भी वृत्ति के फिल्म में जो संस्कार है उनसे ये सृष्टि को देख रहा है। एक बार विवेक के द्वारा अपने आप को इस फिल्म से अलग कर लो। ये फिल्म तुम में है, तुमसे रोशन हो रही है, ये फिल्म कभी तुम में रहती है कभी नहीं रहती है, इसलिए ये मिथ्याभूत फिल्म ही मिथ्याभूत प्रपंच को दिखा रही है। ये दृष्टा जो है ये दृंग मात्र परमात्मा है, इसलिए बताया साक्षी ब्रजेव, ये जो है ना उस पर ध्यान दो, साक्षी ब्रजेव। साक्षी किसको कहते हैं? दृंग मात्र है, दृंग मात्र, ये पर ध्यान दो। साक्षी उसको कहते हैं जो साक्षात देखे, साक्षात पश्यति इति साक्षी, ये पाणिनि ने बना दिया है वो साक्षी शब्द, साक्षात द्रष्टन संज्ञाया, जो साक्षात देखने वाला है उसकी संज्ञा है साक्षी, साक्षात द्रष्टन संज्ञाया। अब साक्षात्कार क्या हुआ? हम घर देखते हैं, बोले साक्षात देखते हैं, तो साक्षात कहाँ देखते हो? बीच में अवकाश है, बीच में रोशनी है, बीच में आंख है, बीच में मन है, सब तुम घड़ी को देख रहे हो, घड़ी साक्षात नहीं देख रहे हो। कितनी चीजें हमारे और घड़ी के बीच में है तब घड़ी दिख रही है, इसलिए घड़ी में गड़बड़ है कुछ जरूर। कितना अवकाश की है घड़ी, कितनी रोशनी की है, कितनी आंख की है और कितनी मन की है। बचपन में हम घड़ी देखते थे पर कितने बजे हैं ये हमको मालूम नहीं पड़ता था, हमको अपने बचपन की वो याद है, है? जब बैठक में घड़ी चली हुई थी देखते थे कि ललड़ी हिल रही है, उसकी ललड़ी हिल रही है, देखते थे कि वो सुई जो है वो चल रही है, परंतु कितना बजा है ये देखना हमको आता ही नहीं था। तो देखो कितना कितना घड़ी में से आया, कितना रोशनी में से आया, कितना अवकाश में से आया, कितना आंख में से आया, कितना मन में से आया, है ना। अब देखो आंख हमारी कैसी, तो मन से देख लेते हैं, और मन हमारा कैसा होता है कि जानता, तो ये हम खुद देख लेते हैं। तो स्वप्न और सुषुप्ति को हम खुद देख लेते हैं, मनोराज्य को खुद देख लेते हैं, दवाई की जरूरत है। एक बार हम कह रहे थे भाई हमारे मन में कोई है ना रिश्ते नहीं था, पर ये काम तो हमसे हो गया है ना। तो वो कहता था कि मैं तुम्हारे मन में द्वेष था इसलिए तुमने ऐसा किया। मैंने कहा भाई देखो काम हुआ है तो भले मानो नींद आएगी तो हमको मालूम पड़ेगी कि तुमको मालूम पड़ेगी। नींद जो है सुषुप्ति जो है वो परवेद्य नहीं है, स्वभेद्य है। तो क्या हुआ? इसका दृष्टा होगा, हो दृष्टा की दृष्टि में निद्रा होती है, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, जहां हम बिना रोशनी के, बिना तार की रोशनी के, बिना आंख के, बिना मनोवृत्ति के भी जहां हम देखते हैं, स्वप्न को देखने के लिए मन की जरूरत नहीं पड़ती, स्वप्न तो मन ही है, स्वप्न औजार से नहीं देखा जाता। सुषुप्ति में सोया हुआ मन और स्वप्न में जागता हुआ मन, अहंकार का विकास आधा रहता है आधा नहीं रहता है, इसलिए नियंत्रण नहीं कर पाता स्वप्न में, परंतु देखने वाला तो मैं। तो ये जो देखने वाला है जो कभी दृश्य ना हो, अच्छा एक वैज्ञानिक आगे कहे कि कई लोग होते हैं ना, जैसे हम समझते हैं, बुरा नहीं मानेंगे कोई अगर होंगे तो, है ना, होंगे तो जरूर लेकिन बुरा ना माने। तो किसी आर्य समाजी के सामने अगर ये बात कह दी जाए कि ये बात वेद में लिखी है, तो उसके दिमाग में तुरंत हलचल मच जाएगी कि भाई ये बात वेद में लिखी होगी ही, है ना, तब तो बिल्कुल सच्ची होगी, हलचल मच जाएगी, हलचल मच जाएगी। ऐसे कई लोग जो होते हैं वो विज्ञान का नाम सुनकर आजकल फिटनो टाइप हो जाता है ना। अरे विज्ञान की बात कहता है तो बड़ी शक्ति, हाँ मनोविज्ञान से ये बात निकल आई और विज्ञान जुड़ा है ना। इसीलिए हम लोग भी अब कि कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है। हाँ हाँ, ये जिन लोगों का दिमाग जो है ना, जिन क्या बोलते हैं, कल हमारे साथ तो क्या एक चिट्ठी आई थी ना, मेंटल मैं उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। तो जिन लोगों का साइंस का नाम सुनते सुनते, साइंस का नाम सुनते सुनते मेंटल बैलेंस जिनका बिगड़ गया है। तुम्हारी आत्मा को पकड़ लिया है बोला, और अब हम उसकी एक गति, एक गोली बना रहे हैं है ना, एक रसायन बना रहे हैं, सीसी में भर के तुम्हारी आत्मा को बेचेंगे। तो ये लोग महाराज जो साइंस से हिप्नोटाइज हैं वो मान लेंगे कि हाँ बात बिल्कुल सच्ची है, अब आत्मा बाजार में बिक रही है। देखो हम आत्मा किसको कहते हैं, आप ये ध्यान दो, दृगेव न तु दृश्यते, वो दृष्टा ही है, दृश्य नहीं। जिस चीज को दृश्य के रूप में हमारे सामने कोई उपस्थित करेगा है? वो दृष्टा कैसे है, वो दृग ही कैसे है। अभी हम वहां पे हरिद्वार में, तो एक ने कहा कि स्वामी जी हम लोग तो अब दिल बदलने लग गए, हृदय का परिवर्तन कर देते हैं, तो ये आपका हृदय जो है ये कहाँ रहता है। मैंने कहा कि तुम लोगों की स्मृति भी बदल देते हो, माने एक शरीर का दिल जब दूसरे दिल में दूसरे शरीर में लगाया तो शरीर वाले की याद रहती है कि जिसके जिसका दिल होता है उसकी याद रहती है, शरीर वाले की याद रहती है बोला। अच्छा बुद्धि और पढ़ाई और लिखाई, अंग्रेजी जिसका शरीर है उसने अंग्रेजी पढ़ी थी, अब दिल बदल गया तो क्या अंग्रेजी उसकी चली गई की रहती है। तो जो ये स्मृति है, ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, वो बदलने वाले कलेजे में नहीं रहती है ना, वो रक्त में वीर्य है, वीर्य में भी तारे की तरह सूक्ष्म एक चेतना है, उस चेतना में ये सब स्मृतियां और बुद्धियां लिपटी हुई रहती हैं, वो भी कभी रहती हैं और कभी नहीं रहते हैं। और ये जो केवल दृंग मात्र देखने वाला, देखने वाले, देखने वाला नहीं, देखना, देखना मात्र, जिसमें देखने वाला और देखे जाने वाले का भेद नहीं है उसको दृश्य कहते हैं, है? वो दृश्य नहीं होगा। आप कभी साइंस से हिप्नोटाइज मत होना कि हमारी आत्मा अब गोली बनकर सीसी में दिख रही है, दृश्य हो गई, ये रसायन हो गई, ये ऑपरेशन करके उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल दिया गया, निकाल ली गई, ऐसा कभी नहीं सोचना। वो दृश्य है ही नहीं, सृष्टि में उसकी सृष्टि नहीं होती, प्रलय में उसका प्रलय नहीं होता, शरीर का जन्म होने से उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु होने से मृत्यु नहीं होती, और अंतःकरण के नरक में जाने से वो नरक में नहीं जाता, और अंतःकरण के स्वर्ग में जाने से वो स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्गाकार नरकाकार अंतःकरण हुआ करता है, आना जाना मालूम पड़ा करता है, और क्या नाम है, जन्म मृत्यु की प्रतीति होती रहती है, और वो दृढ़ मात्र वस्तु जो है वो जो का क्यों, किसी देश में नहीं, किसी काल में नहीं, किसी द्रव्य के रूप में नहीं, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। ओम शांति शांति शांति।